أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه د سورۃ توبې د یو اتایم آیات څخه شروع پر پنځه اتایم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې دا مخکې چې د منافقانو کوم حال بیانېدی نو ګای به مشترک د منافقانو عمومي هغه احوال به بیانېدله د دوی هغه خصوصیت یا هغه په خاص حال په نظر کې نه ونیول شي. ګا به خاص د یو منافق حال خاص بیانېدی. اوس چې دوی بیا دا رقم کوي دا منافقان دوه قسمه وه، دوې ډلې وې. یوه هغه ډله وه چې د رسول علیه السلام څخه اجازه وغوښتله، په سر کې دا خبره تېره شوه، برای ته موږ ته اجازه وکړه، ولاکه دغه نه خلاص یمه چې پر داسترګه ږدې، نو زما شل کاره دې نه سم تلای، عذر لرمه. نبی علیه السلام پاته سه چې الله تعالی هلته ورته وویل کېږي چې تا اجازه نه وای ورکړې. ولې کې ورته وویل چې ښه رسوا سوی وای، ورته ویلي وه چې اجازه نهسته، راځه هم دی نه درسره تلی پاتې دي. دا منافقت خو بیا ښکاره سوی وای مؤمنانو ته، اګر چې الله ته خو سم معلوم دی. مګر دا چې اوس پاته سو منافق هم دی، مؤمنانو ته وایي زه خو نو نبی علیه السلام پرېښولم، اجازه یې راته راکړله، په دغه بانه یې ځان پاته کړي. بله ډله هغه وه چې ورسره ولاړه چې تجسس وکړي د مؤمنانو په مابینځ کې مخالفت واقع کړي، کفار یې په حال خبر کړي، دغه څه څه پیتنه و په ساد جوړ کړي. نو دوی دوې ډلې شوه. نو د دغه ډلې حال چې دا پاته سوي دي، د دغه حال دلته اوس بیانوي، د هغو حالت بیانوي. الله عز وجل داسې وایي، وایي فرح خوشحاله سوي دي المخلفون، هغه وروسته پاته کړه سوي. مخلف دا دی چې کې پاته کېدر شي، چې ته پاته سي. نو خو نبي علیه السلام اجازه ورکړه، په دغه یې وجه ته مخلف وې، وروسته پاته کړه سوي چې تا پاته کړي. نو فرح خوشحاله سوي دي المخلفون، دغه وروسته پاته کړه سوي خلک د منافقانو. بمقعدهم، په دا ناسته سره د دوی، خلاف وروسته رسول الله د نبی صلی الله علیه و سلام چې د نبی علی السلام ورسته دی چې نستلی کی نبی علی السلام خادی روان سبو کی تبکته دی په دغه ناس ته ډیر خوشاله دی چې یا راجب موکی کی بواله عجب ته ځان په اجازه پاته کی دی ولاره دی نو زه خپل زحمتونه دی ګالي ته بدلې په خپل سایو کی در درخت ولاندې ورته ګرځې په مجد مکنی په باغو کی دی چې د تبکته شته نه غزي دی نو دا سی ودی نو دی خوشاله سی وی د مخالفون په ناس ته میو قاعدهم په ناس سره دی چدې څو وخت ناس خلاف په ورسته کې په ورسته تک کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ستلری دي دغه درته ورسته پاته دي نو یو خدا خوشاله کړی ده بل وکره او دی بد ګڼل د اندا یو جاهد چې دی جهاد وکي به اموالهم په مالو سره دي او انفسهم په ځانو سره دي په سبیل الله په لار کې ده الله او بل دا خبره دی بد ګڼل چې دی مال مصرف کې راشي انداز کړي چې لکه پرون چې د منفقینو خبره بیان شي چې دا شی پیش کی چې دا غا پیش کی درو په نه دی پیش کړي په کښې چې نه پیش اوونه نو دغه هم بد ګڼل چې جهاد په مال سره وکړي یا په خپل ځان جهاد وکړي ځان ستړي کړي دا یې هم بد ګڼل نو مؤمنانو خدا خوښه ګڼله چې مال مې په دغه لار کې مصرف شي ځان مې په کښې کې مصرف شي د خلاف کار کوه بل رقم کار یې کوه کړي هو ده بده ګڼله کمه خبره انده یو جاهدو چې جهاد وکړي بیا اموال یې په مالو سره د دوی وانفس یې په ځانو سره د دوی فی سبیل الله په لاره کې د الله نو دا یې دوهم فعل شو چې د دغه ثوابي کاره څه بد راتلله درېیم وقالو دوی ویله په خپلو منځو کې سره ویله دا منافقانو یو تر بله بلکې مشوره کړه چې په هم چې ولاړ نه شي خطا دې نه باسي دی خو داسې جذباتي خبرې کوي په هغه ګړي کې روانې په هم چې ولاړ نه شي دا یا یې دا مؤمنانو ته ویله چې ولاړ نه شي خپله خو نه تله چې نه تله دا نور ساده جل مؤمنان یم خطا سره چې بابا دا ستا په وسه نه کېږي ته دونه تګ کولی شې دروغ ځای ته تلی شې نو ګوره وقالو ویله یې چا ته یا یې مؤمنانو ته ویل دا منافقانو هغه یې هم خطا ایستل یا یې په خپلو منځو کې سره ویله کومه خبره یې کول ده لا تنفرو تسې وتل مه کوئ فی الحر په دغه ګرمي کې لمبه دې وي نو په دې دښتو کې ته تلی شې په خدای درناس در خوله ایله شې نو دا خو جلمبه وي فی الحر په دې سخته ګرمي کې دغه د دوی درې بدکارې ذکر کړه اول کار یې چې شو فریحه خوشحالي یې کول دوهم بدکار یې دا و چې وکړي هو دوی بد ګڼي دا جهاد په مالو په ځان درېیم بدکار یې دا و چې نور خلک یې هم راګرځول خپله یې هم نه کوه او بل یې هم شکار ته نه پرېښاوه نو نو الله پاک و نبی علیه السلام ته قل تور ته ووایه و دوی ته و نار و اور جهنمه د دوزخ اشد و سخت دی حرن په ګرمي او په سختي او تودوالي کې نو ته د دوزخ اور وګوره ته دا اور د ګرمۍ وګوره د لمر اور وګوره و دې ته ځان نور کوې نو خو دوزخ ته ځان ورکوې نو داسې خو نه دي چې ته به مفت خلاصېږي د نبي علیه السلام مخالفت به هم کوې د هغه چې کوم شیان محبوب دي چې جهاد یې عبادت دی هغه څه هم بد کېږي د ګرمۍ څه ځان ساتې نو ګرمي خو بله درته ګوري هغه دغه نو د دې ګرمۍ ته اوږه ورکړه د هغه څه به ځان وساتې دا نه کېږي چې دلته به هم په سایو کې یې هلته په خیرت کې به هم په سایو په جنتو کې یې قلت ورته نار و اور جهنمه د دوزخ اشد و دغه سخت دی دا اور د دوزخ حرن از روی ګرمي په ګرمۍ کې هغه ډېر تود دی نو لو کانو یفقهون لو کانو کچیرې دی وای یفقهون فیدلی کدا دی په دې خبره سر خلاصېدی چې یاره د دوزخ اور چې دی هغه در ډېر ګرم دی دغه عقیده دی درلودی نو دا کار یې بیا نه کوه نو هغه جواب یې د لو محذوب دی لو کانو که دوی وای یفقهون دی فویدی نو بیا څه وای نو بیا دغه کار نه کولی شاته بیا نه پاتې کېدی ځان یې تر شا شا نه کوه ولې خو ده به ویلی چې که دي دلته ګرمۍ ته ځان نه کوي ورا بله ګرمۍ ولې چې بیا وګالې او هغه نه سه ګالله نو خو دی د دوزخ و ګرمۍ ته عقیده نه لري چې بیا زه دوزخ ته لوېږم نو خود به دا چمونه کوي نو الله پاک فسې فرمایي وایي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا فلیضحکوا نو دوی چې دی وخاندې قلیلا لږ دوی وخاندې لږ څه معنا دی دی په بوکای په غدح کې قلیل سره دا قلیلا صفت لپاره د مصدر محذوف دی یعنی غدح کان قلیلا دغسې فلیضحکوا نو دوی خاندې قلیلا لږ خندا د ده دا خندا خو چې ده خو په دې دنیا کې د سرګرد عمر په خوشحالۍ تېر شو خو د دې دنیا عمر څونه قدر دی چې ده ته خدای ډېر عمر ورکړي دا یې اتیا کاله او د آخرت عمر څونه قدر دی هغه بیا پایه دی نو دلته چې ګرده په خندا تېر کړي خو لږ دی نسبت و آخرت آخرت یې ګرده بیا په ژړا دی نو اولادا دی چې په دې دنیا کې خو ګرده په خندا نه وي خو په دې دنیا کې هم سړي ته غمونه ډېر خوشحالۍ لږ دي غمونه ډېر دي نو فلیضحکوا دوی دې خاندې قلیلا لږ په دې دنیا کې دا لږ خندا دی ودې خاندې دی چې ځان ته آرام حاصل کړي وليبكوا ديجي وجاري كثيرا دير يعني بكاء كثيرا كثيرا دا غرقم دي مصدر محذوف د فاعل صفتي نو بیا دي پډيره جړه وجاري نو اغه نو بیا د اخرت جړه ده د اخرت جړه دوغه نه قدر ده شوي دغه د ژخان وجاري وجاري وجاري په زرو کلونه وشکې تمامي سیباره ویني د بدن را شروع سي دغه وینو باندې ام سي وجاري پر اغه سربيره باندې اغه د ژخ ملک بار ورته وای وای چې دغه زره مقدر جړه دي په دنیا کې الله ته کړي وای څونه بشوي اوس په جنت څونه غټ مقامونه ستا په لاس کې وای اوس دې وشکې خلاصې سوي په وینو جړه الله یې اوس نه قبلوي توبې چې الله ته سړی کاږي پر دې دنیا بیا کاږي چې د سړي سا وخت بیا توبه خیږي توبه نه بیا په قبر کې خیږي نه په آخرت کې خیږي د توبې ځای دغه دی چې انسان صد په سر کې دماغه کار کوي د ګناه اختیار هم لري د عبادت هغې هم لري دلته که ګناه درسه اوس پښیماني ښکاره کوه الله ته توبه وباسه الله تعالی به دې معاف کړي ته چې مړ سي بیا توبې کاږي ته چې په آخرت کې د دوزخ پر غاړه ودرېږه بره بیا ته ژاړې په وینو ژاړې یا په اوښکو ژاړې هلته بیا فایده نه کړي هلته به ډېر بیا وژاړې ولیبکو دی دې وژاړې کثیرن ډېر دې وژاړې نو دا چې الله تعالی وایي دی چې لږ وخاندي ډېر دی وژاړي دا ډېره ژړه نو د څه دپاره ده الله وایي جزا دا بدله ده بما په هغه کارو سره کارنو چې دوی ویکسبون چې کسب یې کوه ده چې پر دې دنیا د کومو بدوی کسب کوه د هغې بدله نو په آخرت کې دغه اوږده ژړه ده چې په زرو کلو به بیا را بیا ژاړې په دوزخ کې لاس پکې نه نیسي دا جزا دا مکرو لهو د ولیبکو دپاره دی چې دا ژړه به نو دوی د څه دپاره کوي فایده بیې څه شي هغه دغه د جزا چې دا بدله سي سزا سي بما په هغه کارو کارنو چې دوی ویکسبون کسب یې کوه په دې دنیا کې چې دغه د ګناو کسب دی چې دوی کوي نو فسأل أو تلا ونبي عليه السلام توي فإن رجع كتيري راوغر زولي كته الله الله كالله تعالى تا تجبن دركي تد تبوك ده غزا سخ سالم رالي ومدينة شريبته نو دي خبره وي چه مش قولا كجبن ده فرس کرو جدا جراسي ده روم لشكر تزي ورس رجنگيري چه په دنیا كي منا اول نمبر در نصارا و قوات دي چشکاره کوي او ته په دغه غریبانو مسکینانو لري کړي چې نه توره لري نه سامان لري معنا د هغو سره یې سامان برابر نه دی اګر چې یو څه شي ښه پیدا خوا دې روان شوله نو خو د هغو سره یې اسلحه برابر نه بل دا دونه د شتونه هغه پر خپل ځای درته ناست دی ته ستړی ورځې د میاشتو مزل کوي بره به ورځې نو ستړی سړی خو دونه جنګ نسي کوي لکه وسا سړی چې دی او پر هغه سربیره نو که ته راغلې دی نو بره وایي چې یاره د دې سړي کار کامیابه دی بره درته وایي بله پلاکه تلې زه خامخا در سره ځم الله پاک وایي که راغلې دی دا خبره درته کوي دغه ستم ورته وکړه ورته ولاکه یا بیا هغه ځا ته راسره ولاړ شي ولاکه بیا زما په دښمن ستا ټک اوسي بس کښېنه دلته د هغه ښځو کوچنیانو سره خوره بس دغه د منافقت لمنځونه دي کوه دغه د منافقت روجي دي نیسه زما سره بیا تلی نهسه دغه الله وایي بیا یې جواب کړه نو د دغه دپاره چې تمه یې وخیږي چې الله و رسول ما موږ پېژني ګوره بله پلا مې جنګ ته م نه پرېږدي کنه جنګ خو د سختیو ځای دی جنګ ته دې لاڼه وایي چې ستا که د مکې ولاقه زما سره ولاړ سي فإن رجع که چیرې را وګرځولې که ته یې محمد الله الله پاک ته را وګرځولې و څه شته إلا طائفة ويوى جلية منهم ده دغا منافقان منافقان خوش ده پاتة ده ويوى جلية كترا وغرز جه نو خوش مدينة تراسي گرد تراجة ده ويوى جلية وجنو خود دسي ده ترازي سوك سوك وفا ده كمري وفا ده كلي كي بمري چه اپاتة جه خو غوطة برا ورسير یا دغه مخلفون چې شاته پاته سوي دي دا خو نه یو څه معذورین مؤمنان هم پکښې کې و چړون بونه دا خو نبی علیه السلام نه بیا و اگر چې د بزور نه ول خو مؤمن وونه ګوټ بونه نبی علیه السلام دا څه کو خو د غاړې کې دی یا دا غره کوم چې نه سور دي درلو د لیه خرچه درلو د نه توره درلو ده نو دا موږ تاسو په پښتو د مبلا به بخې بوله معنی چې دا غسې مسکینی برا وي دا غره کوم د اچ اعلان نه لري نو دا خو نبی علیه السلام نه بیا برای وتا پاته سن خو دې هیڅ سبب نه دی برابر د جنگ کولو د جهاد کولو نو خو منافق هم پاته دی مؤمن هم پاته دی دا مخالفون وایي چې یو طایفه سو مؤمن او منافق پر لګړ دي نو دا طایفه څخه امراد هغه د منافقینو ډاله ده یا که ګرد منافقان امراد کوي نو په دې کې یو طایفه چې دغه هغه د چاغه ژوندې پاته سوي چې تر ازي خولیر به مړ سوي نو په مرز به مړ سوي یا به خپل اجل دغه سپری په دغه طایفه یاد کړو په ان رجع کچیر را وګرځول کته را راجع کړ را واپس کړ کته الله الله سالم را وسته الا طائفه و وی رجت منهم دغه منافقانو یا منهم د مخلفینو کې پر هغه رقم کې چې و طائفه خو د مخلفینو د منافقان او کده منهم زمير خاص منافقانو ته راځي کنو هغه ژوند دې ډاله امراده نو وی رجت منهم د منافقانو فاستاذنو نو بیا دې اجازه وغوښته کستا څخه یل خروج د پاره د وتو وبلې غزا ته بار نورال چې بیا کتلې پر مش به خامه خرجه کې ولې چې د جواري ارمان مله په ځکه دی عجب نه کې پاتس ولم زه بیا خامه خادر سره زم نو دی اجازه وغوښته که ستا سج الخروج د پاره د وتو و جهاته و بلې غزا ته فقل ته ورته ووایه محمد صلی الله علیه وسلم ورته لن تخرجو هیڅکله به تهشي ورنه وځي معیه زما سره ابدا د ګرد عمر د پاره ستا وار د ګرد عمر د پاره تیر شي بیا نشي زما سره تلی چې په دغه ځای کې د مؤمنانو د ګرد سخت ضرورت و دلته سان شا تا شاته شاته کوه بله پلا بیا ته زما سره ځي یا د ابد د پاره ګور د ابدا تورې وته چې منافقه ته بیا زما سره نشي تلی ولن تقاتلو او تاسې به هیڅکله جنګ ونه کوئ معیه زما سره عدوان د هیڅ دښمنه سره یا یې نصراني یا یې یهودي یا یې مشرک یا یې ملحد چې کوم دښمن دی چې زه ورسره جنګېږم ستا وار بیا ونیکه راڅه پور وشي ته بیا ونیکه غشیره څه پور وورې ولن تقاتلو تاسې به هیڅکله جنګ ونه کوئ معیه په ملګري کې زما عدوان د هیڅ دښمنه سره بیا ونه کوئ ولې وجه یې څه شی دی انکم رضیتم بالقعود انکم بې شکه تاسې رغديتم تسير ازك سيوي است بالقعود فناس تسر اول مره كن وارد واره چې دغه د تبوک د غزا خبره او خو دغه هغه سخت لمړي غزا دغه د پدې کې په ناس سره راځي شي بل پته په ولا راځي زما سره ځي بس په دغه اول وار چې ته په پاته کې دور راځي شي چې شاته پاته سي ش آرام ژوند وکي بس خو راته دغه کښنیان و شو سره پاته سره انکم تسر رغديتم تسير از سيوي است بالقعود پکښه نستو اول مره كن وارد واره فقعدون وكشيني ده جهاد مع الخالفين سرا ده ده غشاتا پاته كير دون كشاتا پاته كير دون كخونو ياشي دي كيف پركور پاتيش يا كشنيان دي يا ده غرنجان ومعزورين وقجان بس ده خالفين وسرتم ده ليه پاته سر ده ليه خبر بريتون ورطة تواوا ده ليه بگرزي زما سر بيات لاي نسي الله ويچ راسي ده يدر تواي تبا ده غصي جواب لراوار كيونو تردية زايا كوري ده دي پدي دنيا كي اغا الله تعالی هغه د دې مبغوزوالي چې الله ته مبغوز دی راښکاره یې چې دی دغسې مبغوز سو چې پیغمبر چې د ابد دپاره یې بیا جنګ ته رامه درسره بیا په ایچې کې مه درسره ګډوه چې دی بیا جهاد کړي ستا سره به وځي اوس بیا د اخرت دپاره د دې مبغوزوالي ښکاره کړي چې دی د اخرت دپاره هم دغسې مبغوز دی چې الله پاک و نبی علیه السلام ته وایي چې پام بیا دوی ته لمونځ ور لروار نه کړي دا آیت کریمه نو هغه وخت نازل شو دا پسې چې زه وایم ورغب خدمه قبل سرداس چې هغه د دې د ژوند حالت شو چې په ژوند کې به په جهاد کې نمولګری کوي دا اوس راتلونکي آیات نو بیا د مرګ وروسته چې شې دي حالت بیانې چې مړ سلمنز بل نه ورلرو کې هغه د ژوند عذاب ذکر کوي ورته دا یو کې د مرګ عذاب یې منګر هو د آیات نازل څه وخت شو پروند ما سي اشاره ورته وکړه چې مال عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق چې مړ شو زوی بیا مخلص صحابي و نو برخه د زوی خدای پلار سره په وند رابطه نو خود خپل پلار کردار خود ته معلومه دی خدای مخلص مؤمن برای نبی علیه صلوات و سلام تو یو خود استا که مسور که زی په پلار اغونده که دایس په خبره کوس وی یعنی دغه خبر رو کات چې دغه ځای ام ثابتې په حدیث کې دا راځي چې د نبی علیه صلوات زاری کې استا که مسرا که نو که مس په کې خو په دې کې د تبرک چې ګونی برابر بنو زما پلار خلاص اگر چې نو تبرک د مؤمن د پاره کې پاتې ده پلار خو مؤمن نه وو مګر خود د سره شی و نو پیغمبر علیه السلام کې مسور وکړي ولداغه دا یو بارے لمنز بم تور کې مرمن ځکه خو نو مړ ته دعا کوي اللهم اغفر لي حينا خو يل کې خدا چې نه د نبی علی سلام دعا ورته وسوله بار به قرار الله تعالی معاف کی یا فلا بخش ورته کی دا پلار پر دوه ځخ نه پرځو کې دی اگر چې منافق نبی علی صلوات و سلام بیا د د زوی چې د مخلص مؤمن دی اخله وي د پلانې نازیا پرمځکه نه واچاوه نو د د خوشالۍ ته پاره بر شو دی لمنز بم بر رسول الله السلام چې دا ولاړ شو حضرت عمر صبر املاک درکې مې سي ټنکی وره ولته ودې تر منځ ورکن کې نه پیژنې اولا من عکړي هم چې مې ورکو اغه اتایم آیات چې تل تور پر موږ وای اتایم آیات هغه چې لا پاکل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم دا اتایم آیات خو الله تعالی تر کتب بخښنه ورته وغواړي چې خوښ شي او یا یمورت غواړه کله خوښ شي کې غواړه کې نه غواړي الله تعالی دې بخښنه نرکې چې اوی اوري او غواړي منه ورته خدای من عاده کنه ده خبره کې دایس کوې دې دغه چې ایم آیات حضرت عمر سره نبی علی السلام ته وایي څه وخت وایي در لمنې نیولې دي نبی علی السلام و ولاړی منظور کړي در ټینګ دي چې الله تعالی ته نو شرکت دې ته مخبرات غواړي کې نه غواړي الله بخښنه ورته کې حتی کې اوی اوري ورته غواړي نه درته کې پیغمبر علیه السلام دا من عنبو جدای ما تی اختیار را که خلاو استغفر لهم او لا تستغفر لهم که ارتغواره که نه ارتغواره زخو بخش نه ارتغواره چه اویه واره ومزه بدر اویه واره زیاد مخبرات ارتغواره دا ما تی منع نده کردی اختیار را لره را که برای حضر چون مرسا و دیر زور نوکی برای نبی علیه السلام لکه پیغمبر علیه السلام نون زور لره وار نو اغل منس هم دور لره ورکړی دی. نو الله پاک وای چې منافق زما دونه بجې چې بل وخت بل منس ورلره ورنه کې. دا دغه خارجي دلیل بل پر دې خبره باندې را لچل منس به نور کې توغه پر اختیار حمل کې. هغه آیت کریمه چې ماته اختیار کې چې کی ورکه یې کنه ورکه ځخه نو ورته بخښ نو ورته کوم ته کوم خبرات ورته غواړي کنه ورته غواړي معنی که دعا ورته کې کنه ورته ځخه نه بخښ ته خه ماته اختیار کې. الله پاک دلته ور شو چې یا ګر سره به بل منس نور کې. نو دغه څخه ورسته نبي عليه السلام منع او حضرت حذيفه رضي الله عنه دا یو صحابي دي دته به اصحاب دا ویل ول صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ول حضرت حذيفه دا نبي عليه السلام د سر خاوند دي. سر څه معنی؟ چې پټ راز دی چې چا سره شریک. حضرت حذيفه ته نبي عليه السلام د ډیرو منافقانو معنی شوی و. حضرت عمر صاحب چې دلته دا آیات نازل شوه پسې چې زوایم ولا تسوال شتل مزمور کو بار بغیر د مرشي جنازه پیښه سره په جنازه کې به قتل په حضرت حذیفه رضی الله عنه موجود دی په دا جنازه کې شرکت کا کاغه بنو د بغیر ځان وکړي ولاړی برل نو چې هغه نه دی رغلی مرندار منافق دی نو چې هغه ناراضي نو دته خو معلوم دی نو ولي خو نبی علی السلام یې مان او شول حضرت حذیفه چې وو نبی علی السلام یې مان او شول چاته به نه شه دغه دغه خلک منافقان نو د پیژندل نور اصحاب خو نه پیژندل نو ځکه اصحاب دی صاحب السر بلې چې دی د نبی علی السلام د سر خوند پچ پچ خبرې او شول مشته نو ناراضي دا خبرې نو اگر چې دیس خو نو چې حضرت حذیفه بنو خاص په جنازه کې مخامخه هغه منافق حضرت حذیفه به یو ځای کار درلود هغه به مخلص مومن خو حضرت عمر سره بل در احتیاط کاوه بل دیس نه چې منافق پر اجر باندې ولاړ بر المنظور لر ورکه حضرت حذیفه ولې نس هم کده اس حضرت حذیفه او په دې خاطر نور غلی کار به درلود حضرت عمر سره احتیاط کاوه بل دا جنازه زنه کاوه که بدی فکشی اونو بار راتلی جنازه کور نو دا د منافق په جنازه کې شرکت نکور دا داس مهمه خبره سول مګر ونه چې واقعي نفاق معلوم یو د ګناکار دانه باندې چې د ګناکار جنازه بنکې خو د ګناکار د خو بلا کې چې الله مغفرت ورته کې دعا ورته وکړ یو دار کمی چې په ټول حیات ساده پر منځ نه دی لیدل پر روزه کې نه دی لیدل په خبره کې ایس کو یېږي کلمه جنت او رج دغه سم نم کاپیر دي نو پر دې باندې خو خود جنازه نه کوي یا چې دغه کارونه کوي نه کوي ګناوي کوي نو یې ته بارا چی شنو ویل کې رغم منافق چې الله پاکه منع کړی د تل مزمور کو دا خو مز عملی منافق سو عقیده وي نه دي نو الله دې سو وحی نبی علی السلام ته چې ولا تصلی تل مز مکو د جنازه على احد فريه ولا منهم دغه منافقانو سماته چې دای مرسي ابدا د ګردو مرده پاره د مال سمانه کې سیری دغه ته خو جلمن زوار کې دغه غټ منافق چې منافقانو سردار هغه دې د دې په غوښتنه او درخواست ورلره ورکی مګر پاته که بل څوک به مرس بیا نو چې هیڅ کله جنازه ورلره ور نه کی ولا تقم او تم درجه على قبره پر قبر باندې دده ولا تقب تمدرج على قبره بالقبر باني د څه د فار مدرج نو معنا خو اند نبی علی صلوات و سلام یا د اصحاب چې څوک به شخص زره ته به ودرې د دعا به ورتکول نو دعا دلته کول کیږي په دعا کې به دا حسر نه دی راغلی چې وکیږي کسل کیږي بابا دعا د په یوې انکم درخواست ورته کوم چې دعا ورته وکړه په بلې انکم په بلې انکم دلته یو جس امر نور غلی و بارچ دعا وسام لای درځي درځي بالا زه ما ته وای ته دعا الله سپورت کما چې الله سپورت کی بل بیا تبلیغی دی د قریب دی بالا نو دعا ویل څه خدای غي ود واون وسته څه دعا وکوي نو ما چې وس د تبلیغان را ټینګ کې چاته د لکیز ټینګ کې مچ بالا غلط غلط مج غیر څه مش خدای په ظاهر وای مش په مسائل کار نه لرو خدای غي کوم مسلوم کار لري اغلا زه خبس نو خویا په مسلو کې سم دم ودرې په مسلو دي ملامت کوم ورابې نو تاسو چپ ونه شي چې زه را ټینګ کوم ته وازه په ظاهر بیانوم چې لږ کوم ځغ نه درته کوم بار په مسایلو بیا کار لري بار بیا سنت او بدعت ته ته معلوم جمله یا نه ته نه جمله ته بیا د ګردو وشار سم نو بار بیا دغه څه چې مونږ کینو دغه ولا ته کوم د څه د فار دی خدا دغه دې تفسیر نقل کړی تفسیر قرطبي کوم راځي په دروح بیان کوم راځي چې نبی علی سلام د دعا د فار د ردی دغه د قران منع او توکل چې د منافق پر قبر بیا د دعا د فار مدري ولا تقمت مدرج على قبره پر قبر باندې د دعا د فار انهم كفروا انهم ضيخوا كفروا كافرين سيدي بالله تعالى ورسول اذا لا فرسول سرخنا ده لا خبر من ان الله رسول خبر من وما تو او دي مرسيوي و فدس حال كي هم دي فاسقون فاسقان ده ده جندر مسلو فر بلا مساله هم را پيا سم مساله ده چې یو کار چې مستحب وي دا مستحب کار ده واجب کار ده پاره پات کی جو ورسته کدي سني چې مستحب ده بل واجب وي نو اوس زه دا خبره کوم تبلیغیانو ته شته چې دلته خلک پر منځه ولاړ دي ما چې پر منځه شروع وکړه د سره نفلي لمونځ کوم چې الله اکبر واجب سو که دغه نفل پاته سو خزا بره غواړي زخل اوس واجب کوم بيتر کوم د مثال در سره نه پلمچ دا شروع کړ په شروع لازم سو کې پرې شو بیرته قضا غواړي لکه پرځیل مس بیا بیت داغه د پاره اسقات کړي داغه د پاره بین کې یې پیډیا ورور کې به قضا راوړي خو به خامخا نو زمان منځ واجب دي ست دا کار چې په ځای ورته چې غدل دغه کار وس چې دي ته دا ماته معلوم کده پارز دي دا واجب دي کدا ماز یو فضیلت په خپل خو دا یو مستحب کار دي نو په مستحب ما فرض وای ته کرایه تا ته به څوک ځغن کی ته به علاج کول یاغی ته کول کجراچل کی دا خو نه بار د جسر نه دی جون ورته چې درجه ولین سره مراعاته نو خدا خپل کار دي یا بزرګ نو ورسته کې خلق مزنه خلاص کی برا سره کشنی برا اورون خو ثواب ګټه غي ثواب خالق ا برا سره کشنی برا کوا در سره پوری نقطه غش سبب بشه هغه طاقتم نشه کولای تلوار دي چې یادر خلکو د مخه ته کوړه ځان ورسه نو بار دلته جنگ شې نه بارز ما په منځ کې ما خطا بس زه ما چې تر پرېږدم خپل به تر پرېږدم موږ خو تاسو کارته لازم ګڼلې دي دا درجه نه مراعت یې ما درته نو بیا دا د دروغ د چې زما مسائل نه بیانوم زه خو په زائل بیانوم مسلو ته خو بیا غواښ بنسه بیا خزده کړم نو بیا خدام مراعت وکړم او که یه گرده نو بیا سم کشنه دلیل گوه برای ورور از ما کار واجب دی دا پر از استاقی پلتو دی ززا بلارسی کورو تا بلارسی دلتا زدا کار رو او در سرناس چوک دی که بیا او گوره گرده اقا خلق دیگه کار شکنجی در سر حلمانزی کنو برای بیا دی نستنو برای بیا دلتا دی نستی پیدا کوره و سورتای چه استادو نتیز عاشقی دی نسرش دلتا ناس ویزی جدل منزسی استم دا سعر تا چیریه خدا جماعت سنت مؤکد دی سنت مؤکد تنه را زیاغه نکاینو اغه پزلک به عربی ته کای نو دغه شیان چې کی قران کریم د زمر د جن د فقې کتابونه دغه شیان نه منی مګر د په زور اوس کی خدا یو سیلاب دی وسره روان دی و شاته د جهان د نټو قوت پټ روان دی پیسې روان دی مخه وس نه سینې ولې چې د زرو ذکر ګر ورته چری کی مسلې ورته بیان کی پر غواجه ولا کوونه سی ادونه تاثیر ولا ک پر وکنه یو څوک څوک نه دوم خاص چې واقع باغه واقعي به دین غمه خستیم خدا غم هغه خلک چې سپس ګوري په مساجد کې هغه څوک کې چې د نور وسلو دی پابند نه دی دغه شی پابند دی نو خورتوی چې ما زیره خصم راتوی چې بعد تل ځمان تل منځ سج بحث مون عبد الله دا بل څوک دی دغه وابه دا محمد ابن عبد الوهاب نشي انور شاک شمیر رحمه الله په دا فیض الباری کې د بخاری په شرح کې لیکلي او هېدی په مسجد کې ناس ته اوانګ به ګرځم ورته کوي كان يدق الآونة في المسجد دا دلي كله بدا فيز البارك دا دا بخاري بشرح وش علماء دا وان دا سيدا فارغ براي مسلمان دا المازي سيزن ودلت دا وان دا سكا ودلت شناس بو تاكا تاكا تاكا خالق دا المازي سيستر دا غيم يو كارون چې از ما خبر را سره ومني خامه خا یز دغه کار کوم نو دا منافقتي کارونه دي د منافق جزا دا غره کم ده ولا تسول ولا تسول تلمز مكه وعلى احد فريو منهم ذي مات تشمرس ابدا ده غرد عمر ده فار ولا تقمت مدر على قبره بالقبر ما جدده ولي انهم دي كفروا كافرين بالله تعالى ورسوله ده الله فرسول وما تو او دي مرجه و فداس حال كي چهم دي فاسقون فاسقان خبر ده پست مرسو يم دي توبه يم ده شل متصل بزن اول كي بدلر بس على پاک يو بل خبر كي يغه ده ده چشه نو چ ده الله تعالى دي دون مبغوز دي دل چې په جهاد کې نه پرېږو امید در سره به دای په دنیا کې په غزوالي دي د نبی علی سلام په سر مرګره کوي امه کې جهاد یې امید در سره بیا هغه د اخرت مې په غزوالي دي چې منځ مو ورلره ورکو نو دا دونه مالو دولت او دا دونه شش رښتا به دونه زمون جنو بیا ولي ورکړي دا دی بیا ولي ورکړي الله وي تاسو په دې دنیا کې مې په زیره وم په مصروفه وم دا مال خو د انسان لپاره بر عذاب دی په ساتنه کې پر سړي باندې عمر تیر شي په آخرت کې معذاب ورو کوم چې خدای د آخرت حقوق یې نه ادا کړي دغه آیات چې د پسې زوایم په 1500 آیاتم دغه څیر سوي دی په دغه صورت کې مخ کې تیر شونه الله ته د دې لپاره تیر شي چې الله پاک د دې مالی نفقات نه قبلوله مالی نفقات نه قبلول وږي چې نه قبلینو دا دونه مال جوړ کړو ام دغه آیات تل تیر شوی وس به الله پاک ودی ته مخبرت نه کې الله چې مخبرت نور ته کینو دا شیان دی ولي ورکړي بیا د آیات را وګرځاونو دسوي ولا تعجب فتعجبك جناشي كتا يا محمد اموالهم مالون دتي داتونه مالون الله وركري واولادهم اولادون دتي داتسن شش اولادون الله وركري الله وي صدقه تا حيران كي الله پاک مجتادونه په ذکر دادي ولي وركري الله وي دا دليل د جنري پر ما ګران دي موږ فرستانو خو دغه برای خدای په ډیره شستر ګورته کتل دونه مالو دولت یو لور کړی دا د تیم خو شستر ګدنه خو حالت مخ کیم دغه آیات کې سعودي 15 نمبر به تاسو ګورئ عین دغه آیات کې سعودي خو حالت د دې د پاره کې سعودي چې الله ول د مالی صدقات زنه منم کته ون ور کړی دی ولې دی الله ول په دې کې تاج په تاج په نه چې هغه ما د بل هدف ته پاره ور کړی دلته دا ول چې مخبرات نه کیږي نو الله پاک چې مخبرات نه کیږي دا مالونه جوړ کړی بیا د آیات راو دلته را معاد کی مکرر کی په تاج کې نه چې کته اموالهم مالونه دي واولادهم اولادون ددي انما بشك يريد اراده الله الا فك انتجي يعذب چې عذاب ورلره ورکړي هم ودیت بها په دغه اموالو اولادو سره په دنیا په دې دنیا کې چې په دې دنیا کې الله پاک دی په عذاب کې د خپل اولاد په خاطر هم په عذاب کې واچوم ولې خدای باره د هغو دپاره مسول ته جین ځینې پاتې دی خدای د هغو سره زیات محبت لري ته الله ورته رسول او دغه رقم د ده دنیا چې د خوم د دنیا په حفاظت کې بار اخته دی هم د جین کار ځینې پاتې دی نو زه دی په دې دنیا کې په عذابوم په دې خپل مال او په دې خپل اولاد سره وتزهق او وزي ځه انفسهم روحان د دی و په داسې حال کې چې هم دی کافرون کافران دي الله پاک وایي دی دغسې چې دا روح یې وزي هم به کافر ځي دنیا څه پر ما ګران نه دی چې توا دا مال د دې دلیل دی چې معلومداره پر خدای ګران دی دا اولاد د دې دلیل دی معلومداره پر خدای ګران دی الله وایي د ده کار دغه دی چې د روح وزي دی به کافر د دنیا څه ځي نو دا پر ما ګران دی نو دا د دې دلیل نه ګرځي چې د چا مال اولاد ډېرو برا ته تعجب ورته کوي خوند درلري در کوي چې معلومداره نو یو رتبه خو ولې چې لري کنه نو دونه انعامونه تا لیدلي چې الله پاک ورکي دا الله پاک منع کوي چې دا تعجب کې تا ونه شي تعجب سمرات خوند دی معنی د دې اشیاء نه تا خوند نه کوي در ولا تعجب په تعجب کې نه اچي کتا معنی خوند نه در کوي وتات اموالهم مالونه دي واولادهم اولادنا دي ولي انما بشك يريد اراده الله الله على فك اندجي يعذب عذاب وركهم مضيت بها فدغش يعني سر في الدنيا فجي الدنيا كما لا دي بتدغ اموال واولاده فخاطر بتكليف كي وتزهق او زي انفسهم نفسنا لديهم وهو فدش حال كي هم دي بكافرون كافران نو تردغ زاي پوري بعد دي اغ بعد الموت حالت الا عز وجل فاغ ولا تسوانيك بيان كي دغ عباده فد سوال كي الله فاك نو دغ نعمتون دي ويكل الا دا زده په عذاب وو په دغه باندې تکلیف ورلرکم دا یې دلیل د جنه دي چې ما په دربار کې دی مقبول دي نو الله عز وجل دې مدمنه قانو د حالت څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.